أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذي نتخذوا مسجدا ضرارا مخنا د متخلفینو تذکره روانه چې مختلف قسم منافقان هغه د نبی علیہ الصلات والسلام نه په تبوک کې رستو پاتې شو. نو الله فرمایي د دک خلقنا ومنهم الذين اتخذوا مسجدا د دین هغه کسانم دي اتخذو مسجدن چې هغه یو جماعت جوړ کړو مسجد زراره جوړ کړو. نو دا تفصیلی واقعیا ووري نو د دې آیات په مطلب باندې به پوه شي. دا سم منافقانو دولس کسانو اغه دولس کسانو مفسرینو نمونه ذکر کړی دی ودیع ابن ثابت او خزام ابن خالد او ددک خزام ابن خالد چیو دد د کور نه زاج دا کړو جماعت جو کړو پای کې صالح ابن خاطب او مجاریه ابن عمر دا غزامن مجمع او زید او ماتب ابن کوشیر او عباد ابن حنیف اودا کرانگی ابو حبیبه ابن لزهر او نبتل او بجاد ابن عثمان دا دولس کسانو دولس منافقانو دی او جماعت جو کڑے او پیومی شرمان نی او اللہ جل جلال ہو او جماعت تا مسجد زرار ویلی دی مسجد زرار او اللہ تلائی دلتا بیان کردے دا مقاسدو چی کم مقاسدو دا پارا دی جو کڑے دی دولس کسانو جماعت جوڑ گو او مقصد د دی درې مقاصدو یو مقصد د دی داو قرآن ذکر کئی ضرارن یو عربی کی ضرر لپس دے او یو ضرار لپس دے ضرار دیتا بے لکی گی چیو انسان بلت ضرر ورکی خپل پیدای پکی ضرر دیتا بے لکی گی چی بلت پیدا ور بلت نقصان ورکی خپل پیدای پکی وی او ضرار دیتا وی چی بلت نقصان ورکی خپل پیدای پکی نی. نو اللہ چی دا جماعت دی اللہ وی چی دا جماعت جو کڑے نو دا مسجد ضرارو مسلمانانو ته په تکلیف ورکاو په خپل بګم د دې پیدا نو د جهنم ذریعہ د دې لپاره وګرځید. نو یو مقصد هغه د دې مسلمانانو ته ضرر ورګولو او دویم وکفرن او د فاره د کفر چې دې نبی علیہ الصلات والسلام باندې کفر کړو او په هغه سيزونو باندې چې کم پیغمبر علیہ الصلات والسلام راوړو په هغه باندې کفر کړو اول وکفرن او د فاره د تقویت د کفر چې کفر مضبوط شي زکا دا د یو مورچه جوړول د کفر د مشورو د لپاره یو وړه جوړول. نو الله یا کسان چې جماعت جو کړه د لپاره د کفر د مضبوطولو پیغمبر باندې کفر کړه د کفر اړه جوړي او د کفر د مشورو اړه جوړول وتفریقن او درم مقصد د مسلمانانو کې ټول پیدا کو وتفریقم بین المؤمنین او درم مقصد د اغی سو ټول پیدا کولو بین المؤمنین په مابین د مسلمانانو کې. نو دای دا جمعه د دې لپاره جوړ کړو چې په کوبا کې مسجد هغه وو. کوبا اولنې مسجد نبی علیہ السلام چې مدینه ته راغلو او په کوم ځای کې نبی علیہ السلام موس کړو چې کله پیغمبر علیہ السلام د کوبانه مدینی شریفې ته تشریف وو یو نو الته کې صحابه او نبی علیہ السلام په کوم ځای کې موس کو الته یو جماعت جوړ کو ا جماعت ته جماعت د کوبا ویل کیږي نو دی وی چې د مسلمانانو کلمه متفق را ټول مسلمانان په کوبا کې موس کوي نو راځي دا جماعت به جوړ کو نو مسلمانانو کې به توړ پیدا شي د مسلمانانو اجتماع به ختم شي سب دل ترازی او سب التزی نو د دې خبرې د پره الله وی جو کړو چې مسلمانانو کې توړ پیدا کی او پدې کې د یو مسلمان صحابي او مجمع ابن جاریه هغه پکې امام کړو ځوان او هغه به بهترین قران لستو هغه ته د دې پته نه و چې دا دې د پسند باندې جو کړو هر کله چې دې دا جماعت جوړ کو نو هغه پکې امام کو هغه ته پته نه و نو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې مونږ جماعت جوړ کړې یا رسول الله دې کې ته د تبرک لپاره موضوع کا چې دا به کې موضوع کې او مقصد دې دا چې مسلمانان هغه مطمئن شي مسلمانان مطمئن شي د جماعت ترازی او پیغمبر ته وی دا د بیمارانو لپاره ټول خلق د کوبا جماعت ته نشی راتلې او دا رنګ باران شي او د شپې تیاری مختلف مصائبی نو د مسلمانانو د سہولت لپاره موږ دا جماعت جوړ کړل دي نو نبی علیہ السلام او دو پرمل انی علی جناح سفر زه په سفر باندې تبوک تروانی ما او کچره الله وغوښته واپس کی راشم نو بیا بس تاسو په دې جماعت کې موضوع کوم نو دی نبی علیہ السلام ته درخواست هم کړو خو مقاصد یې سونو مقاصد یې دغو چې الله بیان کړ سرورم مقصد الله بیانې و ارشاد لمن حارب الله او دا دې مورچه جوړ کړی و لمن دا چا د پر حارب الله و رسوله چې هغه جنگیدل او د الله سره او د الله د رسول سره من قبل وړاندې ده دینه دا الله سو کې دای چې دا مسجد دی داغه د پر مورچه جوړ کړی و نو اصل مسله دا ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي حنزله رضی الله تعالی عنہ اصیل الملائکه وت ویلکی پرشتو وت غسل ورکړو هغه صحابی ته داغه پلان جو هغه عیسائی راهبو نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته راغې نو دیکھو عیسائیو د نبی علیہ السلام ته راغې ابو عامر د اصیل الملائکه رضی الله تعالی عنہ پلار خدای لعنتیو عیسائیو نبی علیہ السلام ته دوی تاپ کم دین باندې رات لګړي نبی علیہ السلام وتوی جیت بالحنیفیت زپ سید دین باندې په برابر دین باندې په دین ابراهیمی باندې مراد لګړي نو د نبی علیہ السلام توی زهم په دین ابراهیمی باندې نو نبی علیہ السلام وتوی ته په دین ابراهیمی باندې نه ته دروغ وای نو دی ابو عامر ورته وای چې ته په دین ابراهیمی باندې نه ته په کې نور سیزونه را داخل کړی دی تا پکې اضافي سيزونه را داخل کړي نبی عليه السلام وتوي ما داسې نه دي کړي ما صحیح دین راول دي نو دې راهب ابو عامر نبی عليه السلام توي امات الله الكاذب منا وحيدا غريبا توي دا مونږ کې چې کم هغه دروجني الله دې ځان لا یوازې اجنبي والی حالت کې مړکی نو نبی عليه السلام تو السلام د په دعا باندې امين وي اده ځان ته خیر وکړي ظالم زکه دې دروجنو او د دین ارستو به نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه یا نور خلق د ته به ابو عامر فاسق وی ابو عامر فاسق هر کله چې دو احد راشوا احد ند نبی علیہ السلام ته وې چې ګور کم کوم متاثر جنگی کی دومره بغزه نبی علیہ السلام ته دی ابو عامر وې چې سو کوم متاثر جنگی کی زبد اغی سره مو متاثر به جنگی کی د نبی علیہ السلام سره جنگیدو تر دې چې مکف تحشوا په او په حنین کې د نبی علیہ السلام په مقابل کې جنگي دلو کو چې کله د حنین په موقع باندې حوازن او شکست مونته نو دینه امید شو شام ته تختیده د ابو عامر راهب شام ته تختیده او د منافقانو ته د اغه ځنه درخواست کو چې تاسو داسې کارو کې د نبی مونږ خراب کړو منافقانو د مدینې ته داسې وی تاسو داسې وکي چې د غزې کې یو جماعت جوړ کړي د غزې کې یو جماعت جوړ کړي نجدا جماعت جوړ کای ز زما روم نه بلخ کر راولم نو دا به زمونږ مورچی په دی کې بس له هره جمع کو مسلمانان به پکې راغونډو نو چې مسلمانان پکې راونکو حمله به وکړو نو دا به زمونږ مورچمی زمونږ د اسلحې ځای به می مونږ به پکې مشورې وکړو نو دا ابو عامر چې کومو د منافقانو ته مشوره ورکړو دا جماعت دی جوړ کو چې کله دا جماعت دی جوړ کو نو الله جل جلاله د هغه باره کې خبره کوي آیات تراشه الله فرمای دی دا جماعت جو کړی دی خو ارسادن دا مرچدا لمن دا چا د پاره د هغه ابو عامر د پاره حارب الله ورسوله چې هغه جنگیدل دی الله سره او رسول د الله تعالی سره من قبل وړاندې د دینا تر حنین پورې هغه د الله او د الله د رسول مقابل جنگیدل دی بهرحال دا د دې مقاصد ارباو د دې د جماعت جوړولو دا سلور مقاصد بہرحال چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله د تبوک نه واپس شو او نبی علیہ السلام زی اوان علاقه تراغه مدینی سره یو نږدې ځای دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د منافقین رالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې زمون جماعت تراشه نبی علیہ السلام کپڑے راوخته خپل کمیس راوخته چې هغه واچي او بهتريني کپڑے واچي لړشي د دې په دې جماعت کې د برکت د پرموزو کې د دوران کې الله دا آیاتونه نازل کړ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين دا آیاتنا الله نازل کړو او پیغمبر تعالی پر مه لا تقوم فيه ابدا دیکه هرگز اې د خدای پیغمبر د دې پرې جماعت کې موت رہے گا نو چې کله دا آیاتنا نازل شو نو دې خو رسوا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو څو صحابه دی غیر او غختل مالک ابن دخشم را غختو معن ابن عدی عامر ابن سکن او وحشی رضی الله تعالی عنهم دا ټول صحابه راوختل درې سلور کسان او نبی علیہ السلام وی لړشه لړشه د دې دا جماعت روان کې او د دې دا جماعت اوس وځوي نو دې حالته نار روان شو او دا کرنګي بنی سالم ابن عوف ترالو او دا د مالک ابن دخشم قبیله وا نو دو تاوی صبر وکړه دې ملګرو ته وی مالک ابن دخشم دې صحابي او ته وی صبر وکړه زه د کور نه اور رااله نه د کور نه اور راسته کور ته لړ او د التنه د کجوري او سانګ باندې اور بلکې شغلې ځان سر راواغستې او په تیزه سره د دې جماعت رااله په دې کې د خلک موجودو نا جماعت ول راو غورځاو او جماعت ول راو غورځاو مکمل روان کو او زمه کې سره اوار کو نبي ان تفسير خازن لیکلې دي چې نبی علیہ السلام وی دغه د ډیران جوړ کړي دا تفسیر خازن نبی علیہ السلام وی دغه د ډیران غورځوي د دې چې کمزې کې جماعت جوړ کړي د دې نه ډیران جوړ کړي او بعضو مفسرینو تاریخ کتابونو لیکلي دي چې نبی علیہ السلام عاصم ابن عدی ته وی ورشه په دغه ځای کې ځان له کور جوړ کړ نو عاصم ابن عدی وی رسول الله الله جل جلاله دې ځای بارکه کباحت او مذمت بیان کړي دې ځخه دې ځای کې کور نه جوړوم البته ثابت ابن اکام دا صحابی غریب دی دا غزای کی بزان لکور جوڑ گی نو تاریخ کتابو نی لکل دی چی ثابت رضی اللہ عنہو تا کور جوڑ گو نو دا اغا با یا بچی کی دل نا او چی یا بچی بے کی دل نو اغا بجوندی پاتے کی دل نا او پاتے شو دی ظالم نبی علیہ السلام تاویلو چی منکے کم در اغجنی نو اغا دی اللہ اجنبی والی کی یوازی مڑ کی نو دے بیا پشام کی مردار شو ال تکی بیا وپات شو چه کم دا ابو عامر راہبو نو بہن حال دادو اگی واقعہ دا اللہ بیانی نو اللہ پیغمبر تاوی لیحلفن او دی ولیحلفن او دی با قسمو نخوری ان اردنا چه منگا ارادن وکڑی پا دی جماعت جلول کی الا الحسن مگر خیست ارادا دیو خکار ارادا مکڑی وا چه مسلمانانو باندی نرمی راشی مسلمانان پا تیارکی او دا کرنگی پا زان لوالی کی پا او بوډاګان او مریضانو ته اساني راشي یا رسول الله مون خدای خو کار اراده کړی و دی به تا ته قسمونه خري پیغمبر تعالی پرمایل خو نه ګوره چې ما کم مقاصد بیان کړو چې دې د سلورو مقصدونو د پاره جماعت جو کړی دي چې هغه ضرر دې کفر دې تفریق دې او ارشاد دې الله پیغمبر ته بیا قسم خري والله يشهد الله چې دې گواہی ورغی الله قسم خري په خپل باندې انهم لکاذبون یقینا دا خلق چې کوم دي دا منافقان چې دي دروغجن دي پس کې دروغجن دي په دې خبره کې دروغجن دي چې دا خبره کوي چې مونږه دا جماعت د خیر لپاره جوړ کړل دي الله مزید پیغمبر ته خبره کوي لا تقوم فيه ابدا تدوی کی همیشه همیشه مودریگا ادریدلو نا مراد موس کولی لا تکم فیه ابدا لکو امگوی موس تمودریگا لا تکم تمودریگا فیه پدی مسجد زرار کے ابدا حس کلا نو کمزے کی ادریگا لمسجد اس سے سالت تقوی خامخا اغ جماعت چدے اس سے سال چدے اغ بنیاد کی خود اشوی دے علت تقوی پا تقوی باننی دیزے کی یو خبر ہو رہی نو بنیاد چې کې خدایشي د مسجد په تقوا باندې کې خدایشي بنیاد په ایرا باندې کې خدایشي نو دلته کې الله تشبیه ورکړی دا چې دا هغه بنیاد د تقوا نه بنیاد خود ایرینه کې خدایشي د قانون کې خدایشي خدلته دا الله تعالی مثال ورکړی څنګه چې په ایرا باندې په بنیاد باندې پوره جماعت ولاړی نو اشاره دی خبره ته چې دا کم مسجد کوبا دی نو دې جوړ شوی ته دې مقصد د پاره دې تقوا کو بنیاد باندې جوړ شوی دی دغه بنیاد تقوا ده څنګه چې مسجد په ایرا باندې په بنیاد باندې ولاړی نو دا څنګه دا مسجد د کوبا چې کم دی دا په تقوا باندې جوړ شوی دی دغه بنیاد تقوا ده دغه مقصد تقوا دې په دې کې قصد الله پرهیزګاری او د الله یې راشوی ده او تقوا ده الله یې ته ویل کی دا د الله په ير باندې بنا ده د الله د ير نه جوړ شوی دی چې د الله عبادت ته کیوشي خلق د ګناونو نه بچي او د کلنا الله وی من اول یوم د اول ورځ نه د دې مقصد دک ده د الله ير ده او پرهیزګاری ده من اول یوم د اول ورځ نه نو لمسجد اغ جماعت احق کو ډیر حقدار ده ان تقوم فيه دا چې ته په هغه کې قدرت کې د مزد پاره او الله جل جلاله دغه جمعه د بارکه یو خبره کوي دغه جمعه د بارکه الله تعالی یو خبره کوي الله فرمای فيه بدع جمعه د قبا کې رجال انس سړی دي يحبون اغي خوخي اي يتطهروا دا چې پاکي اختیار کی والله يحب المطهرين الله چې د محبت ساتي د پاکي اختیارونکو سره د ځان ډیر پاکونکو سره دا مسجد کوبا والا دا پاکی سوا نو دیکی مختلف روایات راغلی دی مختلف روایات راغلی دی چې نبی علیہ السلام بعضو روایاتو کی تردی پوری راغلی دی چې نبی علیہ السلام کوبا والا تراغل چه استاز و بارک حمات قرآن کې الله تعالی خبره کړی دا او هغه خبرو کې الله جل جلال ہو پتاسو باندے دیر سناو سے پتستاسو بیان کړی دی چې دې کې پاک خلق تین نبی علیہ السلام کو باواله توي تاسو ما ته اغه خپل پاکي وخای نو نبی علیہ السلام ته صحابه یا رسول الله ما نعمل شیء مونږ خو ایس عمل نکو لیکن ان الا ان جیراننا لنا من اليهود زمونږ سګاونډیانو د يهوديانو نه مونږ اغه ولیدل چې کله اغه لوی بول کې نو خپل شاګان داغنه په اوبو باندې وینځي نو فاسلنا کما اصلو منګم هغه سی وینځل شروع کړه څنګه چې دی ځان په بو باندې پاکی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابه دا بیان وکړه نو بهترین خبره ده اسی خو استنجا په لوټ باندې نمکیږي ټیشو پیپر باندې نمکیږي خو چې انسان کامل پاکی اختیاری چې الله جل جلاله هغه خوخه کړی دا او الله تعالی دغه خلکو صفت بیان کړی دی نو هغه پاکی دا ده چې انسان هغه پاکی په اوبو سره اختیار کړي نو یو د جماعت فضیلت الله بیان کړی دی دویم چې دې کې کوم صحابه دا هغه فضیلت بیان کړی دی د دې وجنا عبد الله ابن عمر سے فرمای کان النبی حضور کوبا نبی علیہ السلام به کوبا زیارت کو او نبی علیہ السلام به پیدلم کوبا تراتو ځکه کوبا کې چودری کې مسجد نبوی ښکاری چې څوک ورغلی مسجد نبوی ښکاری کیلومتر فاصله ده تقریبا یا یو نیم کیلومتر نو نبی علیہ السلام براته و یاتی کوبا راکبا و ماشیا نبی علیہ السلام با کوبا تراتو پیدل بمراتو سور بمراتو او بعضو روایاتو کی خدا رازی دو سهل ابن حنیب روایت تے پیغمبر علیہ السلام پرمائی چی او سڑے دا آغا مسجد نا دا مسجد نا روزی او مسجد کوبا تراشی او پاغی کی موزو کی نو پیغمبر علیہ السلام پرمائی دی نسائی روایت تے چی دے انسان تا دو عمری عمر ثواب ملاوی اوم دا دی وجن بل روایت کی رازی د ترمذی روایت ته جنبی علیہ الصلات والسلام با کوبا تراتو نبی علیہ الصلات والسلام او پرمل چې الصلات پی مسجد کوبا کا عمرتن په کوبا کې مسکل د دې دومره ثواب دی لکه انسان عمرو کې لکه یو انسان عمرو کې نو په کوبا کې دومره ثواب انسان ته ملاويږي څومره چې د عمرې ثواب دی البتا یو سو خبری ہو رہے یو سو مسئلے بھی دیکھیں چکلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دورن مسلمانان تا حکم کرو تفاصیلو لکلی دیا غب ہوئی پیو محلہ کے دویم جماعت چی پاگے سرا توڑ پیدا کی گی مسلمان موز والا کمی گی نو اغب ایمان اکول کچا دویم مسجد جوڑ کو بہترین خبر دا و جی سمر اتفاق وی غٹ مسجد وی پاگے کی جمع کی گی بہترین خبر دا دویم مسئلہ یاد ساتھ ہے بعض خلک دې زمانہ کې بعض جماعتونو ته مسجد زرار وي که یو جماعت په دې نیت باندې جوړیږي چې یاره د دې جماعت مزګزاره کم شي یا پاره کې نیت چې کم د دې نیتونو د مسلمانانو تفریق وي یا مسلمانانو ته zarar وي یا سبل مقصد د پاره جوړیږي چې کم مقاصد هغه دلته بیان شوی دي نو یاد ساته په دې باندې ثواب خوده ک جوړون کې ته نه ملاويږي الټه عذاب به ملاويږي د ریا د پاره د سماعت د پاره د مسلمانانو د کموالی د پاره جماعت جوړول داغه باندې ثواب نه ملاويږي الټا عذاب پې ملاويږي البته دا خبره ده ک پاغي کې سکمس کوي نو حکم د مسجد دی او ک هغه ته سوګزینو داسې خیال به ساتي لکه څنګه چې د عام جماعت خیال ساتل شي او داسې معاملې به ور سره نشي کوله کم چې د منافقانو د جماعت سره معاملې وکړې شو چې نبی علی السلام به منهدمه کې او مکمل روانه کې نو دا سه معاملہ به ور سره نشي کوله البته په داسې نیت باندې جماعت جوړول پاغي کې ثواب نشته بلکې جوړون کی ته اس نه ملاويږي الټه په ګناګاری او کو جوړې کنه جماعت دې خلق پکې مسکول شي د خلق مس پکې صحیح ده او احکام د مسجد به ورته ورکول شي والذین کسان اتخذوا مسجدا چې جوړ کړی دی جماعت زرارن د پاره د zarar ورکول مسلمانانو ته او کفرن او د پاره د مضبوطوالي د کفر او تفریقن او د پاره د ټول راوستو بین المؤمنین په ما بین د مسلمانانو کې او ارصادن او د پاره د مورچه او اډا لم د هغه چا د پاره حرب الله و رسوله چی آغا جنگی دل دی اللہ سرا و رسوله رسول دی اللہ سرا من قبل اولان دی دینا چی آغا ابو عامر راہب دی نو اللہ فرمائی وَلَا يَحْلِفُنَّا او خام خادی بکسمون اخری ان اردنا چی منگا ارادن دکڑی پا جوڑو لد دی جماعت کے اللہ الحسنہ مگر دخکار چی مسلمانانو باندې ثانی راشی والله الله تعالی چې یشهد قسم خوري گواہی ورکي انهم یقینن دی چې دی لکاذبون په دې خبره کې دروغجن دی لا تکم تمودریږي پیغمبر فيه په دې جماعت کې ابدا حس کلا نو چې غلط نیت باندې جماعت جوړ شي مس په کې صحیح دی هو به تر نه دی ها هغه جماعت ته دل پکاري چې داګه جوړون کې خالص د الله درزه پر جوړې به تر دی چې انسان هغه کې موجود لا تقم فيه ابدا تمودريغا فيه پد مسجد زرار کې ابدا هیڅ کلا هميشه هميشه لا مسجد خامخ اغه جماعت چې اغه مسجد کوباره اوس سال تقوا چې دغه بنیاد کې خوده شوی دی على التقوى پیر د الله باندې د وجد یری د الله نه من اول یوم د اول ورځنا نو حق و ډیر حقدار دی ان تقوم فيه دا چې تو درېګه د پاره د مصبیح په دغه جماعت کې او دغه بل صفت ہے کې نیکان خلق دی داسې جماعت تدل پکاري چې پای کې نیکان خلق یې سره سړی کینی خه خلقی الله وې دې جماعت کې بهترین خلق دی د الله محبت ته ورسره نو داسې جماعت تدل پکاري چې پای کې داسې خلق یې چې الله والا خلق یې نیکان خلق یې الله فرمایي په دې جماعت کې رجال انس سړی دی کامل سړی دی يحبون غيف خي ان يتطهروا دا چې دی پاکي اختیار کی والله الله تعالی چې دی يحب المطهرين محبت ذاتی د ډېر پاکیزه او سره پاکي اختیارونکو سره یا ول ولین یا اخرین یا قوت المتین یا رحمن المساکین کریم خدای تعالی شي الله کریم خدای تعالی شي الله زمونږ نیت خالص کړي الله په جماعت کې کاری پای کې کار کو نه یا جماعت جوړونی الله کریم خدای د مسجد څخه قسمه خدمت شي الله کریم خدای هغه کې زمونږ نیت خالص کړي زمونږ په مسجد کې الله نیکان خلق پیدا کړي نیکان مشمان پیدا کړي کریم خدای الله چې تا ته خوخي ستاسو سره محبت یا الله چې خلق وسره کینی یا الله غم ته تخوږي یا الله ته رضا کیږي داسې خلق زموږ د مسجد کې پیدا کړي الله کریم خدای دې دین مرکز وګرځي صلی الله علیه وسلم.